Heb je goed gedaan, Thomas. Had je vraag 15 ook geweten? In het standpunt van welk dier heeft de Spaanse politie een dode man gevonden? Ja, een dinosaurus. Ja, dat was een dino. Ik las het gisteren. Ja, hoe het hele verhaal zit, dat moeten mensen maar eventjes op internet nazoeken. Want ik zie hier wat vragende gezichten, inderdaad. Maar het is 11:30, dus daar hebben wij geen tijd meer voor. Dankjewel, Thomas, voor het meespelen. Mooie dag nog. Hartstikke bedankt. Eens gelijks. Dankjewel. En hier Alma en Alma. Jullie ook bedankt voor je komst bij Spraakmakers. Ja, dankjewel. Bedankt voor het eindelijk. Goedemorgen. Goedemorgen. Staatsterreur, luchtpiraterij. Allemaal sterke termen gisteren bij de Europese Raad en strenge sancties tegenover Minsk. Vraag is, wat gaat dat allemaal opleveren en hoe nu verder? Ik ga praten met Sjoerd Sjoerdsma, de buitenlandwoordvoerder van D66 in de Tweede Kamer. Zo in 1 op 1. NPO Radio 1. En eerst is Dorot Megens hier voor het laatste nieuws. Vanwege een stijging van het aantal gevallen van de Indiase variant van het coronavirus zijn in 8 Britse regio's de maatregelen aangescherpt. Britten krijgen het advies om die gebieden alleen in of uit te reizen als dat noodzakelijk is, om afstand te houden en alleen mensen buiten te ontmoeten. En Oostenrijk weert vanaf volgende week rechtstreekse vluchten uit het Verenigd Koninkrijk vanwege de verspreiding van die Indiase variant. In Rotterdam is vanmorgen een man omgekomen bij een steekpartij. Het gebeurde in een woning in de wijk Charloes. Vrouw raakte gewond aan haar arm. Zij is naar het ziekenhuis gebracht. Homoseksuelen en lesbiennes maakten in de jaren 50 en 60... veel minder kans op een baan bij de overheid dan heteroseksuelen, meldt Trouw op basis van onderzoek van het Verwij Jonker Instituut. Er waren geen concrete regels dat homo's niet mochten werken bij de overheid, maar mensen die voldeden aan de heteroseksuele norm hadden wel een voorsprong. En Hans-Dieter Hansi Flick volgt na het EK-voetbal Joachim Löw op als bondscoach van het Duitse voetbalteam. De naam van Flick ging al langer rond. Hij tekent een contract tot na het EK van 2024. NPO Radio 1. KRO NCRW. Eén op één. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Dat had hij in ruim 10 jaar niet eerder meegemaakt. Dat alle Europese regeringsleiders zo snel op één lijn zaten. Iedereen was helemaal, maar dan ook helemaal klaar met Wit-Rusland, Belarus en dienstleider Lukashenko, zei demissionair premier Mark Rutte gisteren na afloop van de Eurotop. Hij en zijn collega's stelden Minsk opnieuw. Nieuwe sancties in het vooruitzicht na de gedwongen landing van een Ryanair-vliegtuig en de arrestaties van dissident Roman Protasevich en zijn vriendin. Termen als staatsterreur, ongekende luchtvaartpiraterij en een door de overheid uitgevoerde kaping vlogen over de tafel. Europa sloot zijn luchtruim hermetisch af voor verkeer vanuit Wit-Rusland en deed een dringend beroep op zijn maatschappijen niet langer over dat land heen te vliegen. En heel het Vrije Westen eiste de vrijlating van Protasevich, die opdook in wat leek een video onder dwang om te zeggen dat het goed met hem ging, maar zijn collega's in ballingschap betwisten dat en laten weten dat hij met hartklachten in het ziekenhuis ligt. Hoe gaat dit verder? Sjoerd Sjoerdsma is de kritische buitenlandman van D66 in de Tweede Kamer, voormalig diplomaat en inmiddels zelf ook op een zwarte lijst beland, namelijk door Moskou en door Peking. Meneer Sjoerdsma, goedemorgen. Goedemorgen. Bent u inmiddels onder de indruk van die plek op die zwarte lijst? Nee. Waarom zou Lukashenko dat dan wel zijn? Nou, omdat Lukashenko en zijn naaste medewerkers en degene die zijn regime in het zadel houden heel graag vaak hun geld, hun vermogen in het veilige buitenland stallen. Het liefst natuurlijk landen als Zwitserland, Europees grondgebied. En dat kan nou straks niet meer. Ze kunnen straks ook niet meer naar de Europese Unie toe. Omdat een reisverboden gaat worden ingesteld. En dat zijn toch pijnlijke maatregelen voor mensen die graag willen dat hun gezin kunnen genieten van prachtige luxe vakanties in steden als Monaco en Parijs, waar hun kinderen naar Europese kostscholen kunnen gaan. Ja, dan houdt dat allemaal even op. Maar zijn de afgekondigde sancties dan voldoende? Nou, dit is een van de meest stevige pakketten die ik de Europese Unie in lange tijd heb zien nemen. En de sancties zelf zijn als eerste stap absoluut voldoende. Zeker de combinatie van persoonsgerichte sancties, sancties tegen staatsbedrijven van Lukashenko, waarmee hij zijn eigen macht feitelijk koopt. Ja. En de sancties tegen de luchtvaartmaatschappij van Belarus, Belavia, dat is echt een pakket van ongekende omvang. Maar je moet er natuurlijk wel ook goede eisen dan aan stellen van wat je wil van dit land. En natuurlijk de eis om Protasevich, journalist uit Belarus, vrij te krijgen, evenals zijn vriendin, is een goede eis. Maar er zitten ook nog 300 tot 400 politieke gevangenen vast. En die hadden natuurlijk ook in die eis moeten worden meegenomen. Dat is een gemiste kans. Meneer Sjoerdsma, we moeten praten. Van harte welkom bij 1 op 1. Ja, ik wilde u al vragen, die sancties, inderdaad, een heel stevig pakket. Maar waar leidt dat toe? Ja, dat gaan we de komende tijd zien. Dat is natuurlijk ook echt spannend. Dit is een pakket van ongekende omvang. Ook omdat, denk ik, de Europese Unie heeft willen markeren. U zei het mooi in uw inleiding, dat luchtpiraterij, staatsterreur op geen enkele manier kan worden geaccepteerd. Het is een rode lijn die Lukashenko is overgegaan. Heel gevaarlijk president, waarvan China en Rusland op het vinkertouw zitten om te kijken, oh, komen ze hiermee weg? Want zo ja, dan hebben wij ook nog wel een aantal dissidenten, mensenrechtenverdedigers en critici die we graag een keer zouden willen laten landen. Oh, wacht, stop. Verwacht u dan dat Rusland en China ditzelfde gaan doen? Passagiersvliegtuigen geëscorteerd door een militair vliegtuig aan de grond laten zetten? Nou, zij zijn meestal wat slimmer dan dat. En laten we zeggen, satellietstaten tussen aanhalingstekens dat voor hen doen. En dat is natuurlijk ook precies wat hier is gebeurd. Maar u verwacht een precedent dat dit vaker gaat gebeuren? Op het moment dat je dit ongestraft laat passeren, op het moment dat je niet, zoals de Europese Unie gisteren heeft gereageerd, en ik verwacht dat de Verenigde Staten daar nog overheen zullen klappen. Ja, dan laat je het passeren en dan creëer je een precedent. Ik hoop nu dat we die vrijheden en die regel op regel gebaseerde wereld hard genoeg hebben bevochten om te laten zien aan dit soort landen, sommige schurkenstaten in de wereld, volg dit voorbeeld niet, want de gevolgen zullen ongelooflijk hard zijn. Maar wat zijn de gevolgen? Dat wil zeggen, wat hoop je ermee te bereiken als Europa? Nou ja, ik denk twee dingen. Kijk, het is voor de Europese Unie van groot belang om zo snel mogelijk geopolitiek volwassen te worden. We zijn nu toch een beetje een geopolitieke kleuter in hoe we onze instrumenten van het buitenlandbeleid en economie inzetten. Dat is vaak zeer onvolwassen. En onze aandachtspan is heel kort. We kunnen ons nauwelijks met 3 weken met een conflict bezighouden en dan worden we weer afgeleid door iets anders. Dat moet anders. Maar belangrijker natuurlijk met Belarus is, we zien daar een bevolking die het juk van de Sovjet-Unie heeft overleefd, die het juk heeft overleefd van 6 termijnen Lukashenko. Een dictatuur, laatste dictatuur op het Europese continent, maar waar nog steeds de vlam van vrijheid brandt. Waar nog steeds journalisten hun leven wagen om de waarheid naar buiten te krijgen. Nou, en dat gevoel, dat sentiment, dat moeten we overeind zien te houden op een manier dat. Maar meneer Sjoerdsma, reden voor de Europese Unie om na de frauduleuze verkiezingsoverwinning, althans zo wordt dat algemeen erkend, van Lukashenko niet te hard op te treden, is dat de Europese Unie Lukashenko niet nog verder in de armen wilde drijven van Vladimir Poetin. Wat de beste man nu doet, is zich verschuilen onder de vleugels van Poetin. En Poetin heeft al gezegd, ik wil van dat land wel een provincie van Rusland maken. Met andere woorden, door deze sancties op te leggen, is het natuurlijk voor Poetin helemaal een koud kunstje om dat land in te pikken, of niet? Maar ja, misschien 1 stap terug. Kijk, de reden waarom. Nadat Lukashenko die verkiezingen had gestolen, want hij had ze natuurlijk formeel verloren en vervolgens met geweld de demonstraties had onder druk, heeft de Europese Unie inderdaad persoonsgerichte sancties aangenomen. Maar daarbij moet ik wel aantekenen dat de Europese Unie destijds niet verder heeft kunnen gaan vanwege de opstelling van landen zoals bijvoorbeeld Hongarije, dat in de Europese Unie opereert als een soort van Trojaans paard, een vertegenwoordiger van Russische belangen, soms ook Chinese belangen, en die met haar veto ervoor kon zorgen dat er niet verdergaande stappen zijn genomen. Nou, met in het achterhoofd genomen dat je dat land niet nog meer in de armen van Poetin wil drijven. En dat is inderdaad een risico. Daar wijzen ook veel mensen op. Tegelijkertijd ben ik er ook zeer van dat op het moment dat de rode lijnen worden overschreden, en dit is echt een rode lijn die de vliegveiligheid van passagiers potentieel wereldwijd in gevaar kan brengen, dat je die niet ongestraft kan laten. En dan kan je niet alleen verlaten op ingeschatte tweede orde effecten. Want dat is een tweede orde effect kunnen zijn, inderdaad, dat Lukashenko en Poetin nog nadere toenadering zoeken. Maar in alle eerlijkheid, kijk naar alle signalen die we de afgelopen maanden hebben gezien. Gezamenlijke militaire training, samenballing van troepen in Belarus destijds, toen Rusland de troepen ook verzamelde bij de grens van Oost-Oekraïne. Economisch partnerschap, die toenadering die is er al lang. Dus daar hebben ze dit excuus denk ik niet voor nodig. Nee, maar is Belarus, Wit-Rusland, die termen die worden door elkaar heen gebruikt, dan inmiddels al niet gewoon een provincie van Moskou? Nou, dat is natuurlijk hoe Poetin dat het liefst ziet. Maar is het de facto niet zo al? Nou, op sommige gebieden misschien wel. Inderdaad, de verregaande ondertekening van economische samenwerking, de militaire samenwerking, maakt wel dat de bewegingsvrijheid voor Lukashenko en voor de mensen in Belarus om hun eigen lot te bepalen zeer beperkt is. Tegelijkertijd, kijk naar de enorme veerkracht van de bevolking van Belarus. Dat zij ondanks de afwezigheid van internationale aandacht nog steeds dag in dag uit hun stem laten horen. Ondanks de enorme repressie, willekeurige gevangenzetting, foltering, marteling. Zelfs op het dragen van rood-witte sokken kun je worden opgepakt. De oorspronkelijke vlag van Belarus. Zij gaan door. En dat geeft denk ik ons ook de plicht om daar niet van weg te kijken en te acteren zoals we hebben gedaan. Ja, maar goed, hoe bezorg je die mensen dan de vrijheid? Nou ja, dat begint met het niet. Kijk, nee, laat ik één stap terugzetten. Wij kunnen die mensen hun vrijheid niet bezorgen. Dat is niet realistisch. Dus iedereen die dat belooft, dat is een belofte die je helaas niet kan waarmaken op afstand en die we ook niet zouden moeten doen. Maar wij kunnen wel beloven dat we die stem van vrijheid maximaal ondersteunen en dat diegenen die de vrijheid vaak met geweld onderdrukken, dat we die met maximale drukmaatregelen straffen. Dat zijn we naar onze eigen waarden verplicht, maar daar zijn we ook verplicht naar onze eigen belangen. Belarus is de achtertuin van de Europese Unie en dient vrij en democratisch te worden om ervoor te zorgen dat wij niet bedreigd kunnen worden. Ja, maar u constateert net ook dat het is misschien de achtertuin van de Europese Unie, maar het is de voortuin van Poetin. Met andere woorden, zou je dan ook niet sancties tegen Moskou moeten instellen? U kent D66 als een partij die zeer kritisch is op Poetin, op het Kremlin. Wij hebben heel vaak benadrukt dat wij Poetin zien als een groot gevaar voor vrede en veiligheid in Europa. Ook Nederland, van de MH17 tot de spionnen die hier bij de OPCW proberen onze internationale instellingen in Den Haag te ondermijnen. Ja, dus? Maar er is nog geen bewijs dat Rusland daadwerkelijk betrokken is geweest bij deze specifieke actie. Nou ja, de topman van Ryanair, Michael O'Leary, die zei gisteren in het nieuws dat hij aanwijzingen had dat er op zijn minst een paar Russische geheime agenten aan boord waren van dat toestel. Ja, anderen zeiden weer dat er werd gereisd op een paspoort van Belarus en dat het KGB-mensen van Belarus zouden zijn geweest. En ik ben zelf altijd van, je moet echt op basis van feiten moet je beleid maken en acties en maatregelen formuleren. En dus het is niet uitgesloten dat Rusland hierachter zit, maar dat moet echt onderzocht worden voordat je een volgende stap neemt richting Rusland. Ja, goed. Dus sancties tegen personen, tegen het geld van die personen, bewegingsvrijheid beperken, de nationale luchtvaartmaatschappij van Belarus aan banden leggen, aan de ketting leggen, mag het Europese luchtruim niet meer in. Ja. Voor hoe lang? Nou ja, ik zeg zelf altijd, je moet die drukmiddelen inzetten om je doelen te bereiken. Dus er moet ook een middel zijn om weer van die drukmiddelen af te komen. En dat is ook waarom ik zelf die eis om alleen Pratasevich vrij te laten en te beperkte vond. Ik zou zelf zeggen, deze maatregelen blijven in stand totdat alle politieke gevangenen vrij zijn, inclusief deze journalisten. Ze blijven in stand totdat er nieuwe vrije verkiezingen zijn die kunnen worden waargenomen door de Organisatie voor Vrijheid en voor de OVSE in Europa. Ja, dus met andere woorden, wat uw partij betreft, blijft het Europese luchtruim gesloten voor Wit-Rusland, Belarus, hoe je het wilt noemen. Ja. Totdat er opnieuw vrije verkiezingen zijn en de oppositie daar serieus aan de slag kan met verkiezingen. Dat zou D66 heel goed vinden. Tegelijkertijd zie ik ook dat de Europese Raad gisteren in aanwezigheid van onze demissionair premier Rutte dit besluit heeft genomen. Dus een enkelvoudige eis heeft gesteld. Jawel, maar het Nederlands kabinet heeft een eigenstandige positie. Je hebt een eigenstandige positie, maar ik herinner er ook graag aan hoe machteloos het Verenigd Koninkrijk is geworden op het buitenlandgebied nu ze de Europese Unie hebben verlaten. In je eentje kan je natuurlijk symbolische maatregelen nemen en daar kan je jezelf tevreden mee stellen. Maar als je echt effect wil hebben, als je echt impact wil hebben, dan is dat met 26 Europese landen vele malen groter, exponentieel groter dan wanneer je dat in je eentje doet. Maar zou het dan de inzet van de Nederlandse regering moeten zijn, hoewel demissionair op dit moment, om in Brussel af te dwingen dat deze sancties blijven gelden totdat er vrije verkiezingen zijn? Nou, dat geluid hebben we al afgegeven. Ik weet niet of u dat heeft kunnen zien, maar er is een interessante ontwikkeling gaande van parlementariërs in heel Europa. Dus niet Europarlementariërs, maar parlementariërs die in hun eigen nationale parlement zich organiseren. Ja, ik heb de verklaring hier voor me liggen. Ja, en zo was er een verklaring van diverse commissies van buitenlandse zaken van verschillende Europese landen, van Litouwen tot Duitsland. Tot Spanje en nu dus ook Nederland sinds gisteren, dankzij werk van D66 en de VVD. die voorwaarden op tafel hebben gelegd. Nou, het zou mooi zijn als alle respectieve landen dat die eis overnemen. Maar tegelijkertijd, ik ben zelf diplomaat geweest. Als er eenmaal een besluit genomen is op Europees niveau, is de kans dat je dat weer op korte termijn omgebogen krijgt naar iets anders, dat is gewoon niet zo groot. Dus nou ja, behalve dat ik geen termijn heb gehoord, laten we zeggen geen deadline tot wanneer die sancties lopen. Nee, dat klopt. Dus daar, en daar dat is, moet nog daar, verder worden ingevuld. Daar zit dus nog iets van een kans. Ja. Maar vindt u dan dat het Nederlandse kabinet daarop zou moeten inzetten? Gesteund dus door al die parlementariërs, al die voorzitters van buitenlandcommissies die verklaring gisteren hebben getekend, inclusief uzelf, en die ik hier voor mijn neus heb liggen? Nou, dat zou de ideale uitkomst zijn. Dat is ook de inzet van D66 geweest. Dat hebben we sinds het begin van deze crisis gecommuniceerd. Tegelijkertijd, ik zeg je al, ik ben diplomaat genoeg om te weten dat als de Europese Unie een bijna historisch pakket neerlegt, dat de kans niet zo heel groot is dat je dat pakket nog gewijzigd krijgt. Ook omdat het ondergraaft wat je eerder hebt gezegd. Maar mocht die mogelijkheid er zijn, moeten we dat zeker proberen. En wat gebeurt er nou als de Wit-Russen Protasevich niet vrijlaten? Ja, dan zullen deze maatregelen sowieso in stand blijven. Maar dan, en dat is denk ik een zeer terechte vraag die u stelt, ja, wat heb je dan nog achter de hand? Welke stappen kan de Europese Unie dan nog zetten om de druk te vergroten om toch het gewenste resultaat te bereiken? Ja, u stelt de vraag. Dat is meestal mijn rol. Ja, ik dacht, we draaien het eens om. Ik ben eigenlijk wel benieuwd inderdaad wat u met uw ervaring zou zeggen. Maar ik vermoed dat u van mij een antwoord wil. Ja, heel graag, want het is uw verantwoordelijkheid en niet de mijne. Ja, nou, ik zou twee dingen willen zeggen. Allereerst dat dit pakket ook zodanig groot is dat het misschien van belang is om niet over elkaar te buitelen met een volgende stap op de escalatieladder totdat de omvang van dit pakket nader is ingevuld. U noemde net terecht de persoonsgerichte sancties, de sancties tegen de staatsbedrijven. Die moeten nog nader worden ingevuld. En ook daar kan de reikwijdte kan variëren van een beperkt aantal mensen, een beperkt aantal staatsbedrijven tot veel. Meneer Schoets, maar daar heeft Protasevich natuurlijk helemaal geen bal aan. Nou, jawel, omdat dat betekent dat je kan beginnen met een aantal individuen en een aantal staatsbedrijven. En het geeft je de gelegenheid, ik zou zeggen, laten we eerst eens even kijken hoe dit pakket uitpakt, maar het geeft je de gelegenheid, mocht Lukashenko niet onder de indruk zijn van wat hier nu op de mat is gelegd, om later die reikwijdte van de sancties verder uit te breiden. En ik denk dat dat in principe de meest effectieve manier is ook. Je moet altijd ruimte hebben om verder te escaleren. Want als je tegenstander weet dat je aan het eind van je ladder bent gekomen, dan kan die gewoon zich omdraaien en denken, nou, ik heb het ergste wel gehad, het is een kwestie van uitzitten. En die indruk, die mogen we nooit geven. Nou is uw partijleider sinds een dag minister van Buitenlandse Zaken. Ja, opnieuw. Opnieuw? Hoe bedoelt u opnieuw? Dat is eerder geweest, toen Halbe Zijlstra aftrad. Zeker, maar dat was voor een korte periode. En het ziet er nu naar uit dat ze dat in ieder geval voor de komende 3 maanden blijft. Tenzij er voortijdig een nieuw kabinet is. Mm-hmm. Hoe zit het daarmee trouwens? Want u zit ook in het onderhandelingsteam rondom die formatie. Ik denk dat iedereen het heel erg belangrijk vindt dat er vaart wordt gemaakt met een nieuw kabinet, met een stabiel kabinet. Ja. Een kabinet dat links en rechts in Nederland kan verbinden. Omdat we voor hele grote uitdagingen staan. U hebt onze partij ook in de campagne gehoord. Uitdagingen op het gebied van de economie, na alleen van corona. Uitdagingen op het gebied van het klimaat. Ja. Waarbij we enorme doelstellingen moeten behalen en ervoor moeten zorgen dat bedrijven, onze Nederlandse bedrijven, profiteren van die kennis die we hier in het land hebben. Ja. De kansencrisis is in het onderwijs. Dus er wordt geschreeuwd om actie. En dat betekent dat er vaart moet zijn in die formatie. En dat we zitten te springen om zo snel mogelijk een kabinet te hebben. Maar dat moet wel vaart. Een goed kabinet zijn. Maar er is geen vaart. Nou, je moet roeien met de riemen die je hebt. En je kan zoveel vaart maken als mogelijk is. En dat doen wij. Ja. Vindt u trouwens dat mevrouw Kaag ook in de aanmerking zou moeten komen straks in een nieuw kabinet voor de post van Buitenlandse Zaken? Nou, kijk, u maakt nou wel een heleboel sprongen. Ik denk dat... Nou, één eigenlijk. Wel meerdere, denk ik eigenlijk. Want als je vraagt waar Nederlanders om zitten te wachten, en dat is ook hoe dit formatieproces, denk ik, terecht is ingericht. We beginnen bij de inhoud. We beginnen bij de grote uitdagingen waar Nederland voor staat. Ik noemde dat net al. Klimaat, onderwijs. En eerst moeten we ervoor zorgen dat we daarover eens zijn. Dat het wel niet alleen wat de uitdagingen zijn, maar ook hoe we die aanpakken. Ja. En pas daarna kom je in een formatieproces terecht, waar het ook gaat over wie dan welke post en waarom. Maar je hebt toch wel wensen? Ja, elke partij heeft wensen, maar u zult begrijpen dat ik die niet met u over de radio kan delen. Ja, zou Mevrouw Kaag trouwens een uitstekende minister van Buitenlandse Zaken zijn in combinatie met het partijleiderschap. Zou dat kunnen eigenlijk? Ja, ook dat is speculeren. Maar ik kan u één ding vertellen. Ze gaat het nu laten zien, want ze is onze partijleider. Ze is de partijleider van D66. En u zegt terecht, ze is sinds vandaag ook minister van Buitenlandse Zaken naast haar ministerschap voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Ja. En ik denk dat ze dat uitstekend kan combineren. Kijk, op haar is een beroep gedaan. Ja. Vanwege de ziekte van een collega, okay, maar dat de is een heer Bas van kwestie. Het Woud. Nee, zeker. Maar het gaat mij nu om het nieuwe kabinet. Ja, maar u vraagt of dat te combineren valt. Dat gaan we dus de komende 3 maanden gaan we dat, denk ik, goed zien. En zij heeft, zoals ze dat overigens altijd heeft gedaan, zij kiest dan voor het landsbelang. Dus als er een beroep wordt gedaan, dan gaat ze dat doen. Ja. En dat moet natuurlijk ook in deze tijd een minister van Buitenlandse Zaken hebben met de nodige ervaring. En die dat heeft zij. Ja. Absoluut. Nou, zeker. Maar de vraag komt niet helemaal uit de lucht vallen. Want u hebt eerder een partijleider gehad als minister van Buitenlandse Zaken. Dat was Hans van Mierlo. Ja. In het eerste Paarse kabinet. Tevens partijleider in die tijd. En de conclusies na afloop van de eerste ronde van Paars was dat dat nou niet de beste combinatie was. Ja, die conclusies zijn destijds inderdaad getrokken. En gelden die nog steeds? U vroeg net, hè, en ik snap die vraag heel goed, omdat het in de media heel vaak gaat over wie vervult nu welke rol en wie wil nou welk ministerie graag bij mensen. Mm. Maar ik denk echt serieus, en ik denk dat dat ook van het grootste belang is om ervoor te zorgen dat Nederland het kabinet krijgt dat het verdient. Yeah. Dat we het bij die inhoud houden. Dat we het bij die uitdaging houden eerst. En pas daarna komen dit soort vraagstukken op tafel. Goed. In elk geval is mevrouw Kaag voor de komende maanden tot het aantreden van een nieuw kabinet in elk geval minister van Buitenlandse Zaken. Ze heeft ook erg veel ervaring met onderhandelen in het Midden-Oosten. Daar is ook het nodige aan de hand. De Fransen geven voortdurend aan dat zij daar een voortrekkersrol willen hebben. Vindt u dat mevrouw Kaag met haar ervaring in die regio ook een voortrekkersrol zou moeten vervullen bij de onderhandelingen? Ja, kijk, ik heb er zelf een jaar in Jeruzalem mogen werken als diplomaat namens Nederland. En als ik er één ding heb geleerd, is dat jezelf opdringen als bemiddelaar of jezelf een bijzondere rol toedichten, dat is het gevaarlijkste wat je kan doen. Ik bedoel, iedereen droomt van vrede in het Midden-Oosten. En er zijn ook nogal wat politici die dromen van een Nobelprijs boven een nachtkastje. Mm. Maar tegelijkertijd, alleen als je wordt gevraagd om zo'n rol te vervullen, kan je die met enig gewicht, maar ook met eventueel resultaat vervullen. Kijk, wat ik wel over... Vindt u over dan Sigrid dat Kaag andere landen haar zouden moeten vragen? Nou, misschien wat ik wel nog zou willen zeggen over Sigrid Kaag. Zij is natuurlijk wel... Nederland heeft een unieke positie, in de zin dat wij een goede vriendschap hebben met zowel de Palestijnen als wel met de Israëli's. En Sigrid Kaag heeft natuurlijk niet alleen een goede band met de Palestijnen, maar zij wordt ook zeer gerespecteerd door bijvoorbeeld de Israëlische veiligheidssector. Vanwege haar werk, wat zij heeft gedaan als VN-gezant in Libanon. Onder andere met het intoomhammen van Hezbollah. Dus zij heeft een enorme staat van dienst. Zij heeft ook goede betrekkingen. Maar nogmaals, ja, daarvoor moet je echt voor worden gevraagd door beide partijen. Daar moet je jezelf niet opdringen. Nee. Vindt u dan dat andere partijen haar zouden moeten vragen? Nou ja, kijk, wat er vooral moet gebeuren, en ik denk dat dat van het allergrootste belang is, is dat de dynamiek op de grond nu wordt doorbroken. En ik zie dat de dynamiek van telkens maar weer een grote conflict, militair conflict rondom Gaza, en dan probeert de wereld dat tot een staakt het vuur te brengen. En dat hebben we nu, godzijdank. Maar dan worden de grondoorzaken vergeten. En dat is denk ik wat cruciaal is. Dat de wereld zich richt op de bezetting, het oplossen van de bezetting. Op het voorkomen dat Hamas nog wapens krijgt van buitenaf. Ja. En daar zijn nu de Egyptenaren en de Verenigde Staten. Ik geloof dat de Amerikaanse Secretary of State Blinken vanochtend is gearriveerd. Ja. Die zijn daar nu mee bezig. Ja. Goed, over wapens en Hamas gesproken. Ik weet niet of u Elsevier's Weekblad gisteren heb gezien? Nee. Nou, daar staat een stuk in dat Nederlandse ontwikkelingshulp, bedoeld voor humanitaire dingen, uiteindelijk terecht is gekomen bij een Palestijnse terreurgroep, namelijk het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina. Die club kennen we nog uit de jaren 70. Overigens, daar zijn we meer terug bij het begin van deze uitzending, destijds ook verantwoordelijk voor vliegtuigkapingen. Hoe kijkt u daar tegenaan eigenlijk? Blijkt uit onderzoek van of rapporten van de Israëlische geheime dienst, waar Elsevier's Weekblad inzage in heeft gekregen. Ja, ik heb dat artikel niet gezien, maar laat ik er in algemene zin dit over zeggen. Mijn ervaring met Nederland is dus dat, en met ook Nederlandse ontwikkelingsprojecten, mensenrechtenprojecten in zowel Israël als Palestina, is dat er wordt gepoogd om uitermate zorgvuldig om te gaan met Nederlands belastinggeld. Maar dat is hier dus niet goed gegaan. De bedoeling is dat rapport. Om daar, ja, maar nog heel even kort. Om daar de mensenrechten lokaal te bevorderen. En dat als dat niet gebeurt, Dus als er serieuze aanwijzingen zijn dat het geld op de verkeerde plek terechtkomt, is een risico wat je altijd hebt in conflictgebieden, dat er dan ook vaak hard en duidelijk wordt opgetreden. En dat heb ik Sigrid Kaag ook eerder zien doen. Sterker nog, Nederland schort in juli vorig jaar de betalingen aan deze Palestijnse boerenorganisaties op. Ja. Want daar ging het voor een deel over. Maar die betalingen zijn 2 weken geleden hervat. Vindt u dat die alsnog bevroren moeten worden en dat eerst uitgezocht moet worden of dat geld wel op de juiste plaats terecht is gekomen? Ja, daar wilde ik iets over zeggen. Want nogmaals, ik heb het artikel in de Elsevier niet gelezen. Dus ik zal ook niet meegaan nu in de vragen die u stelt. Maar wat ik in algemene zin heb gezien, en dat geldt denk ik ook voor deze landbouworganisatie, zodra er berichten kwamen over mogelijke betrokkenheid, mogelijke feit dat Nederlandse belastinggeld potentieel terecht zou zijn gekomen bij mensen die dat niet hadden moeten hebben, is de betaling opgeschort, is er een onderzoek ingesteld. Dus mijn eigen ervaring met het Nederlands kabinet in deze is dat ze weinig aansporing nodig hebben om het goede te doen. En dat zullen ze in dit geval ongetwijfeld ook doen. Goed. Hebt u mevrouw Jezilgus al gefeliciteerd eigenlijk? Ik heb haar nog niet gezien en ik weet ook niet zo goed waar ik haar mee zou moeten feliciteren. Nou, is ze jarig vandaag? Nee, dat niet. Maar misschien vat ze het als zodanig op. De Telegraaf meldt nu dat zij de nieuwe staatssecretaris, extra staatssecretaris van Economische Zaken gaat worden. Ja, dat ik heb dat. U zegt dat. En, de Telegraaf zegt het. Op het moment dat ik de nieuwe staatssecretaris voor Klimaat voor mij zie, dan zal ik die persoon, wie het ook is, van harte feliciteren. Ja, maar dat raakt misschien ook wel aan uw portefeuille. Want klimaat en economische zaken gaan ook over gas. Klopt. En dan komen we weer terug bij het begin van deze uitzending. Ook bij de rol van de Russen. U bent nogal kritisch op die nieuwe gaslijnleiding. Ja, die tussen Rusland en Duitsland wordt aangelegd, zal ik maar zeggen. Zou daar, met het oog op de recente ontwikkelingen in het oosten van Europa, nog extra maatregelen nodig zijn? Nou, zelfs zonder die ontwikkeling in Oost-Europa is de positie van D66 daar glashelder. Nord Stream 2 is een geopolitieke wurgslang die vanuit het Kremlin enkel bedoeld is om op een handige manier heel veel geld te verdienen voor Poetin en zijn vriendjes. Die bedoeld is om Oekraïne van heel veel geld te ontdoen door rondom Oekraïne heen te gaan en de Baltische Staten langzaam buiten te laten liggen. Dus het is een project dat geen doorgang moet vinden. Het zou ook goed zijn als dat het standpunt wordt van dit en een eventueel volgend kabinet. Dus kappen met die pijplijn? Ja, dat heb ik al heel vaak gezegd. Ik heb ook aangedrongen op het zo streng mogelijk toepassen van de gasrichtlijn. Dat geeft de Europese Commissie de gelegenheid om allerlei concurrentiebedingen waarmee ik u nu niet zal vermoeien toe te passen op deze gaspijplijn die van buiten de Europese Unie dan Duitsland binnenkomt. Maar absoluut, dit is een project wat geen enkel commercieel doel dient behalve het vullen van de zakken van de heer Poetin. Goed, resumerend. Dus strenger optreden opnieuw tegen die pijplijn en zeker met de actuele ontwikkelingen daar in het oosten van Europa in het achterhoofd. In de tussentijd bent u voorlopig best tevreden met het sanctiepakket. Maar u wilt eigenlijk dat dat in stand blijft en misschien nog wel iets strenger wordt totdat er echt vrije verkiezingen zijn in Belarus. En daar zou de Nederlandse regering ook het voortouw moeten nemen in Europa. Ik zou het niet beter kunnen zeggen. Hartelijk dank. Hier Natasja Gibbs. Tot morgen. KRO en CRV. NTO Radio 1, het nieuws van alle kanten. Van Alicante. Alicante. Sorry, ik ben echt zo in de war. Elke week brengt Alicante een nieuw verhaal. Ik vertrouw mezelf niet eens meer op social media. Ben ik het echt wel zelf als ik reageer? Hoe weet ik dat zeker? Een verhaal waar je het met je vrienden over wil hebben. Kijk, een onderwerp kan ingewikkeld zijn, maar vertel dat dan en zeg niet, dat is wel heel ingewikkeld. Nee, dan doen we er even niks mee. Dat nog niet in het nieuws is, maar er wel hoort. Of er ook blubber zo meteen naar beneden vallen, boven. Als ik iets verkeerds gezegd. Eering. Ga naar je favoriete podcast-app en luister Alicante. Alicante. Ja, ik ga herrie schoppen, jongens, als jullie het niet vertellen. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegens vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Als je druk hebt, is het belangrijk om tot rust te komen. En daarvoor moet je juist bewegen. Zo zet je dingen op een rijtje. Door te bewegen, zorg je voor jezelf. Dus blijf bewegen en gebruik VitaPro als aanvulling op je voeding. Profiteer nu van ons introductieaanbod en bestel VitaPro met 50% korting.